เลี้ยงหมูขายบาปไหมพ่อค้าเลี้ยงหมูสงสัยว่าการมีอาชีพเลี้ยงหมูเลี้ยงแล้วก็ขายไปจะเป็นบาปหรือไม่ถ้าเรานึกว่ามันบาปมันก็บาปนึกว่าไม่บาปมันก็ไม่บาปเราเลี้ยงให้มันโตเราขายไปเขาจะไปทำอะไรเราไม่สนใจเอาแบบคนเลี้ยงปลาที่จังหวัดจันทร์ก่อนที่แกจะลงมือเลี้ยงปลาเนี่ยแกจุดธูปจุดเทียนไหว้พระแล้วแกก็อธิษฐานจิตข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าการเลี้ยงสัตว์ขายมันเป็นบาปแต่ข้าพเจ้าไม่มีทางออกมองเห็นทางเดียวเท่านี้พอที่จะหาอยู่หากินเอาตัวรอดได้ข้าพเจ้าขออนุญาตเลี้ยงปลาขายในเมื่อร่ำรวยมั่งมีตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วข้าพเจ้าจะเลิกแกก็ทำไปแล้วแกก็บรรลุผลสำเร็จแล้ววันที่แกจะเลิกนั่นแกทำบุญต่อเนื่องกัน7วันเอาลูกปลามาปล่อยวันละแสนตัวแล้วแกก็เลิกสอนตนก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่นเราเกิดมาในชีวิตตั้งแต่บวชมาในชีวิตของการเป็นนักบวชเนี่ยไม่เคยกลัวใครจะลงนรกเรากลัวแต่เราคนเดียวจะลงนรกจะไปกลัวคนอื่นเขาจะลงนรกทำไมถ้าคนทั้งโลกสร้างบาปลงนรกเราจะสร้างแต่ความดีในเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์สมบัติบนสวรรค์นางฟ้านางเทวดาเป็นของเราหมดไม่มีใครแย่งพระพุทธเจ้าท่านทำเป็นตัวอย่างท่านสอนตัวเองปฏิบัติตัวเองให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงมาสอนเราอย่างพวกเราเนี่ยตัวเองยังไม่รู้เลยว่าสมาธิคืออะไรสมาธิที่แท้จริงคืออะไรอุตส่าห์ไปตั้งสำนักสอนสมาธิสอนไปสอนมาก็มีแต่เถียงกันบางสำนักติดป้ายประกาศมาตั้งแต่ฉะเชิงเทราจนถึงเมืองโคราชมักกะลีผลเต่าล้านปีถ้ำผีสิงปักเป็นแถวตลอดมาจนถึงเมืองโคราชมักกะลีผลถ้ำผีสิงเต่าล้านปีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแม้แต่นิดเดียวและเอามาประกาศโฆษณาเพื่อเหตุผลอะไรแต่ท่านก็ประกาศว่าท่านเป็นสำนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อสรุปลงแล้วผู้เผยแพร่ธรรมะในปัจจุบันเนี่ยมุ่งแต่วัตถุกับบุคคลส่วนคุณธรรมจะเป็นอย่างไรฉันไม่สนใจขอให้ฉันหลอกลวงคนให้มาหลงเชื่อให้ได้มากๆนั่นเป็นดีสำหรับพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้